Kapitola 20. Doktor Kameník o divech jeskyní. Nakonec jsme se samozřejmě trochu styděli a zlobili sami na sebe pro paniku před nově objevenou jeskyní, když jsme poznali, že strašlivé postavy uvnitř v modrofialovém světle jsou jen figury. Bjelke prohlásil, že dvě z nich představují naprosto přesná spodobení islandského rolníka a pastevce ve slavnostním kroji asi z 18. století. Třetí byla nepochybně sochou měšťanské ženy asi z téže doby a další, nejmenší, věrným obrazem Eskimáka. Záhadou byla hmota, ze které byly provedeny. Věrně napodobovala nejen záhyby šatu, ale i způsob tkaní látky, ba i drobné kazy a trhlinky v látce a obuvi. Na zamračených tvářích rolníka se splétala v divoce rozcuchané vousy a přece panáci nebyli oblečeni ani neměli nalepeny paruky. Celé figury byly zhotoveny z jedné, čertví jaké plastické hmoty, trochu pružné jako kaučuk a tak pevné, že vzdorovala i čepeli Leifova loveckého nože i pokusu odtrhnout chomáč vlasů nebo cíp krajkového krajzlíku k bližšímu prozkoumání. Barvy byly reprodukovány přesně, modré vlasy, které nás tak vyplašily při pohledu do jeskyně, byly samozřejmě ve skutečnosti světlé nebo tmavohnědé a u Eskimáka černé, to jen přízračné světlo, dopadající sem z velké plochy stěny, nepravidelně ohraničené, je zbarvovalo podivným barevným tónem. Zmizel, jakmile jsme se protáhli do jeskyně a rozsvítili pochodně. Leif něco rozčileně islandsky říkal Bjelkemu, ten zavrtěl hlavou. Vysvětlil nám pak, že si Thorgun vzpomněl na staré islandské pověry o strašících mrtvolách u hory Helgi, o očistci pod sopkou Heklou a o mocných valkýrách, polobohyních, polovílách, které jako nic dovedou pomocí strašlivých kouzelných run člověka změnit v sochu. Představa, že se snažíme urvat vousy živému potomkovi vikingů, byla sice trochu otřesná, ale patřila spíše do středověku nebo do pohádek. Tohle určitě nikdy nebyli živí lidé, ale na měla lepší vysvětlení. Napadlo ji, že by prý panáci mohli být zhotoveni dokonalou fotoreliéfní metodou, která je běžně užívána například při zhotovování kopií soch. Po předmětu, který má být spodoben, běží tenký paprsek světla, zachycovaný celou řadou fotografických snímků. Jednotlivé cesty světelného bodu vytvářejí na předmětu jakési vrstevnice a jsou-li snímky nahrazeny silnými deskami, například z umělé hmoty, ve správném pořadí slepenými, je výsledkem dost přesný prostorový model fotografovaného předmětu, vyžadující jen povrchovou úpravu a vyhlazení přechodů mezi jednotlivými deskami. Prý by to šlo také holograficky, ale to už by byla větší fuška. Alenina domněnka zněla docela chytře, tím spíš, že jsme při bedlivější prohlídce zjistili, že každý z panáků má na sobě nějakou chybu, vadu. Eskimákovi chybělo levé ucho, část ramene a paže, pastýřova záda byla nevypracovaná, podobná jen ploché desce, a tváře i kroj měštky byly velmi nepravděpodobně prozelenalé, asi tak, jako když se barevná fotografie trochu nevyvede. Rozhodli jsme se tedy, že panáky budeme zatím považovat za odložené, nepovedené pokusy o spodobení obyvatelů naší země. Rozsáhlá jeskyně tak veliká, že světlo pochodní ani elektrických svítilen nedosahovalo k její protější stěně, slibovala ještě další objevy. Chtěli jsme především vyzkoumat, jakým způsobem a proč vlastně svítí plocha skalní stěny. Bjelke vpředu jak indián na válečné stezce s Geigerem, napřaženým před sebe, za ním já s Alenou, podporující Leifa, jsme se blížili podivuhodnému světelnému zdroji. Geiger občas tiše zatikal, ale radioaktivita nikde nepřesahovala škodlivou mez. Naše chemické dozimetry, podobné plnicím perům, uvnitř s bílou tyčinkou, zbarvující se podle množství přijatého záření stále červeněji a nabádající tak nositele, aby poklusem opustil ozářený prostor, zůstávaly zatím skoro beze změny. Bjelke došel k modrému světlu a s úžasem vykřikl, Jiri, Leife, pojďte sem honem. No, tak honem to s Leifem zase nešlo, ale to se ví, že jsme si pospíšili a koukali pak zrovna tak vykuleně jako Bjelke. Za modrým sklem, bylo-li to sklo, se převalovaly asi 50 metrů pod námi vlny Faxafjordu a blízko obzoru právě zatahovalo sítě hejno rybářských kutrů na lovu tresek. Přilepili jsme se k modrému oknu jako mouchy, zas jsme si připadali jako na světě, zpátky z dávnověku nebo z jiné planety, můžete si, redaktore, vybrat. Leif poznal na první pohled místo, kde jsme právě stáli. Byla to severní stěna Sneffelsu, téměř na samém konci poloostrova, obrácená k Breidifjordu. Daleko před námi se na obzoru vynořovala z moře špička kopce, pokrytá ledem, podle Leifa to byl Stalfjall, předhoří věčně bílého glamu Jokullu. Nechápu to, zavrtěl Leif hlavou, pár kilometrů odtud, snad 3, nejvýše 5, stará vesnice Olavsvík. Jak mohli lidé tam nepovšimnout kus modrého skla, zasazeného do skály? Někde tady musí jít cesta k Ondvrdarneskému majáku, ano, málo metrů pod námi. Je z této strany Sneffels přístupný, Leife? Zeptal se Bjelke. Ne. Svah sice mírnější z jihu, ale morénová pole, balvany. Bum dolů při každý dotek. Výborně, hlídky tu tedy nebudou. Podíváme se pod sebe. Nedá se nic dělat, jako hosté bychom se sice měli chovat zdvořileji, ale kus tabule přece jen vezme za své. Bjelke popadl pořádný kámen a než jsem tomu mohl zabránit nebo vůbec něco říci, klepl ostrým hrotem do rohu modrého okna. Nic. Udeřil silněji. Opět nic. Kámen se odrazil jako od souvislé skály. Teď už se Bjelke rozehnal vší silou a bouchl přímo doprostřed tabulky, až to jeskyní zadunělo. Přes modrou plochu jakoby přeběhla vlnka podobná kruhům, vznikajícím po vhození kamene do vody, ale kromě docela nepatrného škrábnutí, viditelného jen z bezprostřední blízkosti, se záhadnému sklu vůbec nic nestalo. Asi jsme moc chytře nevypadali, když jsme se na sebe udiveně koukali. Alena se rozesmála. Vidíte, pane Thorgune, ono to asi nebude s tím sklem a kluky z Olavsvíku tak jednoduché. Kdo ví, jak vypadá z druhé strany, možná jako prachobyčejná skála. Vždyť zrcadlové brýle proti slunci jsou také z každé strany jiné. Mimochodem, jak je asi to sklo silné. Bjelke pozorně prohlédl místo, kde se modrá, průhledná plocha spojovala se žulou a prohrábl si rozpačitě vlasy. Není vidět žádné vsazení, žádný rám a ani nejmenší štěrbinku, řekl. Vypadá to, jako by opravdu sama žula nějakým zásahem zprůhlednila. Vidíte, ukázal na jedno místo, kde byl pozvolný přechod obzvláště zřetelný, tady, skála šedne, průsvitní a nakonec se stává vlastně okenním sklem. A síla. Máte pravdu, slečno Aleno, může to být metr i víc. To bych asi kamenem neprorazil. Možná, že ani kanónem ne. Navrhuji válečnou poradu, řekla Alena. Co budeme dělat dál? Jsou tu zatím dvě naléhavé otázky, přijal její návrh Bjelke a sedl si na balvan. Leif se zřetelnou úlevou spustil na zem vedle něho. Za prvé, zda se máme ještě pouštět dál a zda už objevené části jeskyně nepostačí ke konečnému rozhodnutí, co podniknout, zavalit vchod do díry svatého Patrika a zahradit jej tak navždy, nebo zvolit jiný způsob ochrany před zneužitím kovu, z něhož jsou vymodelovány podoby slepých ptáků. A za druhé, dovolují nám už dosavadní výsledky průzkumu nějaké závěry. Druhá otázka odpovídá vlastně na první, řekl jsem. Já myslím, že rozhodně nedovolují. Tohleto panoptikum, ukázal jsem na figury, otočené k nám teď nezdvořilé zády, není žádným důkazem návštěvy z cizího světa. A ptáci konec konců taky ne. Možná, že se tu někde na Islandu najde ložisko žlutobílého zářícího kovu, že se všechno vysvětlí docela přirozeně, zkrátka, doporučuji jít dál. Jsou tu ovšem obtíže. Především voda a trochu rozpačitě jsem se zarazil, než jsem se odvážil mluvit dál, a Leif. Není mu dobře, Leif si honem sedl, ležel už totiž a opíral se o loket a tvářil se pokud mohl, zdravě, ale všichni jsme věděli, že v pořádku zatím není. Pokud jde o vodu, řekl, myslím, zatím nemusíme pospíchat zpět do Sneffels. Průvan pořád. Jeskyně buď ven, nebo do některý komín. Tam mohla voda být. Jdeme tedy ještě zítra dál. Zeptal se Bjelke stázavým pohledem na každého z nás. Alena horlivě kývala hlavou, Leif samozřejmě taky. No a já, abych se přiznal, jsem byl taky ochoten trochu žízně vydržet. Vždyť dosud jsme snad ani neviděli, co Jules Verne. Jules Verne, počkat. Hned jsem svou myšlenku vysvětlil ostatním. Proč by se Verne namáhal tajením a vyškrabáváním zmínek deníku o návštěvě Islandu, kdyby viděl jen to, co zatím my. Objev radioaktivity Jáchymovského Smolince, vlastně Polonia, ohlásila paní Marie Sklodovská-Curiejová teprve v roce 1898 a před ní upozornil na účinky uranu na fotografickou desku roku 1896 francouzský učenec Becquerel. Verne tedy nemohl ani tušit skutečný účinek bledě zlatého kovu a stěží mohl spojit onemocnění Hanse Bjelkeho, Gudmundurova dědečka, s jeho působením. Podle našich dosavadních výzkumů se nemohl dostat do jeskyň ani tou cestou jako my. Kamenná hráz, zabraňující vstupu do jeskyně soch, jak jsme tento prostor zatím nazvali, byla daleko starší než 100 let, soudě podle zvětralých mušliček, jimiž byly promíšeny kameny. Bjelke mínil, že Verne možná jeskyni soch nalezl a vnikl do ní jinudy, jiným otvorem. Někde tu totiž opravdu musela nějaká díra být vzhledem k průvanu, tak silnému, že byl až nepříjemný. Byli jsme však už všichni dost unavení, podle hodin byl čas, kdy pořádní lidé už dávno spí a my všichni měli za sebou probdělou noc. Bjelke nalezl kout, kde Geiger prakticky žádné záření neukazoval. Tam jsme se uložili. Teplota byla docela snesitelná, rozhodně vyšší než nahoře, v předsíni díry svatého Patrika, snad někde v blízkosti ohříval skálu horký pramen Reykir, kterými je Island tak bohatý. Alena prohlásila, že je tak zvědavá, že docela jistě vůbec neusne, nebo alespoň bude hrozně dlouho vzhůru. Při posledních slovech už spala. Také Bjelke, hodně vyčerpaný, s kruhy pod očima, usnul okamžitě. Já se ještě pamatuji na rudý plamének Leifovy dýmky, svítící do tmy, venku za podivným oknem totiž zrovna zapadalo slunce. A pak už jsem se propadl do spánku jako do propasti.